ya jamalu ya jamalu, oh ya jamalu ya jamalu, oh ya jamalu ya jamalu, sidanan nabi ya jamalu. Ya jamalu, walam yakunil huda.